جہاد کا باب۔ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے ہر حال میں نکلا کرتے تھے، چاہے ہلکے ہوں یا بوجھل، دل چاہے یا نہ چاہے، اور تنگی اور فراخی اور سردی اور گرمی ہر زمانے میں اس کے لیے تیار رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد میں جان لگانے اور مال خرچ کرنے کے لیے ترغیب دینا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام کی طرف سے بہت سارا مال لے کر آ رہا ہے، کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس قافلے کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے نکلیں؟ شاید اللہ تعالیٰ اس قافلے کا سارا سامان ہمیں بطور مال غنیمت دے دے۔ ہم نے کہا جی ہاں، ہم نکلنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے۔ جب ہم ایک یا دو دن چل چکے تو آپ نے ہم سے فرمایا، قریش کو تمہارے نکلنے کی خبر ہو گئی ہے اور وہ تم سے لڑنے کے لیے تیار ہو کر آ گئے ہیں، تو قریش کے اس لشکر سے لڑنے کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہم نے کہا نہیں، اللہ کی قسم ہم میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ہمارا تو تجارتی قافلہ سے مقابلے کا ارادہ تھا۔ آپ نے پھر فرمایا، قریش کے اس لشکر سے لڑنے کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہم نے وہی جواب دیا۔ پھر حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ سے اس موقع پر وہ نہیں کہیں گے جو ایسے ہی موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ تو جا اور تیرا رب اور تم دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت مقداد کی اس ایمان افروز جواب پر ہم انصاری کو تمنا ہوئی کہ ہم بھی حضرت مقداد جیسا جواب دیتے تو بہت زیادہ مال ملنے سے زیادہ محبوب ہوتا۔ چنانچہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائی، كما اخرج ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون۔ ترجمہ، جیسے نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کام کے واسطے، اور ایک جماعت اہل ایمان کی راضی نہ تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر جانے کے بارے میں مشورہ لیا، جس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دوبارہ رائے لی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پیش کی۔ آپ نے پھر صحابہ سے رائے لی، اس پر ایک انصاری نے کہا، اے جماعت انصار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں سے رائے لینا چاہتے ہیں۔ اس پر ایک انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ بدر جانا ہی چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ایسا جواب نہیں دیں گے جیسا جواب موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے دیا تھا کہ اے موسیٰ، تو جا اور تیرا رب اور تم دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو یہ عرض کریں گے کہ قسم ہے اس ذات کے جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ یمن کی بستی برق الغمات تک کبھی طویل سفر کریں تو بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے تجارتی قافلہ کے ملک شام سے آنے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مشورہ دیا، آپ نے ان سے منہ پھیر لیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مشورہ دیا، آپ نے ان سے بھی منہ پھیر لیا۔ اس پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں اس بات کا حکم دیں کہ ہم اپنی سواریاں سمندروں میں ڈال دیں تو ہم ان کو سمندروں میں ڈال دیں گے، اور اگر آپ ہمیں اس بات کا حکم دیں کہ ہم برق الغمات تک اپنی سواریوں پر سفر کریں تو ہم ایسا ضرور کریں گے۔ اس پر خوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس قافلے کے مقابلے کے لیے چلنے کا حکم دیا۔ حضرت علقمہ بن وقاص لیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے روانہ ہوئے، جب آپ روحہ مقام پر پہنچے تو آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ وہ کفار بہت ہتھیار لے کر بڑی تعداد میں آئے ہیں۔ آپ نے پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر جیسی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے اور آپ پر کتاب نازل فرمائی، نہ تو میں کبھی اس راستے پر چلا ہوں اور نہ مجھے اس کا کچھ علم ہے، لیکن اگر آپ یمن کے برق الغمات تک جائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ وہاں تک جائیں گے، اور ہم ان لوگوں کی طرح سے نہیں ہوں گے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیں اور آپ کا رب بھی جائے، آپ دونوں لڑائی کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا معکم متبعون، آپ بھی جائیں اور آپ کا رب بھی جائے، آپ دونوں لڑائی کریں اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ تو کسی اور کام کے ارادے سے چلے ہوں اور اب اللہ تعالیٰ کچھ اور کام کروانا چاہتے ہوں، یعنی آپ تو قافلہ ابو سفیان کے ارادے سے چلے تھے لیکن اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کافروں کی اس لشکر سے لڑا جائے، تو جو اللہ کروانا چاہتا ہے آپ اسے دیکھیں اور اسے کریں، اس لیے اب ہماری طرف سے آپ کو ہر طرح کا پورا اختیار ہے، آپ جس سے چاہیں تعلقات بنائیں اور جس سے چاہیں تعلقات ختم کر دیں اور جس سے چاہیں دشمنی رکھیں اور جس سے چاہیں صلح کریں اور ہمارا جتنا مال چاہیں لے لیں۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب پر یہ قرآن کریم نازل ہوا كما اخرج ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون، ترجمہ، جیسے نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کام کے واسطے اور ایک جماعت اہل ایمان کی راضی نہ تھی۔ اموی نے اپنے مغازی میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس میں یہ مضمون مزید ہے کہ آپ ہمارا جتنا مال چاہیں لے لیں اور جتنا چاہیں ہمیں دے دیں، اور جو آپ ہم سے لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہوگا جو آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں گے، اور آپ جو حکم دیں گے ہمارا معاملہ اس حکم کے تابع ہوگا، اللہ کی قسم اگر آپ ہمدان کے برگ تک چلتے چلتے پہنچ جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ وہاں تک جائیں گے۔ اور اس کو ابن اسحاق نے اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد نے کہا ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ کی تصدیق کر چکے ہیں اور گواہی دے چکے ہیں کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے آپ کو اس بات پر عہد و پیمان دیا ہے کہ ہم آپ کی ہر بات سنیں گے اور مانیں گے، یا رسول اللہ آپ نے جس چیز کا ارادہ کیا ہے اسے کر گزریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر کے سامنے لے جائیں اور آپ سمندر میں گھس جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں گھس جائیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا، اگر کل آپ ہمیں ساتھ لے کر ہمارے دشمن سے لڑیں تو ہمیں یہ بالکل ناگوار نہ ہوگا، ہم بڑے جم کر لڑنے والے ہیں اور بڑی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھوں آپ کو کوئی ایسا کارنامہ دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اللہ برکت عطا فرمائے، آپ تشریف لے چلیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپ کی طبیعت میں اس سے بڑی نشاط پیدا ہوئی، پھر آپ نے فرمایا چلو اور تمہیں خوشخبری ہو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان دونوں جماعتوں یعنی قافر ابو سفیان اور لشکر کفار میں سے ایک جماعت پر غلبہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ کی قسم مجھے اس وقت وہ جگہ نظر آ رہی ہے جہاں کر یہ کافر قتل ہو کر گریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بسوسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا کہ دیکھ کر آئیں کہ ابو سفیان کا قافلہ کیا کر رہا ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور اس وقت گھر میں میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن بعض عورتوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ بھی گھر میں موجود تھی، میں ان کو نہیں جانتا۔ حضرت بسبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات بتائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر تشریف لا کر صحابہ سے فرمایا ہم ایک قافلہ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، لہذا جس کی سواری موجود ہے تو اس پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ چل پڑے۔ بعض لوگ حاضر ہو کر اجازت لینے لگے کہ ہماری سواریاں مدینہ کے بالائی حصے میں ہیں، ہم وہاں سے سواریاں لے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جس کی سواری یہاں موجود ہو وہی ہمارے ساتھ چلے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ چلے اور مشرکین سے پہلے بدر پہنچ گئے اور مشرکین بھی آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں کوئی کام نہ کر لوں اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی وہ کام نہ کرے، چنانچہ مشرکین بالکل قریب آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور ایسی جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمیر نے کہا واہ واہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم واہ واہ کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم صرف اس امید پر کہہ رہا ہوں کہ میں بھی جنت والوں میں سے ہو جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت والوں میں سے ہو۔ پھر وہ اپنی جوری میں سے کھجور نکال کر کھانے لگے، پھر کہنے لگے ان کھجوروں کے کھانے تک میں زندہ رہوں، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے۔ یہ کہہ کر ان کھجوروں کو پھینک دیا اور شہید ہونے تک کافروں سے لڑتے رہے، رحمہ اللہ۔ ابن اسحاق کی روایت میں اس طرح ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے آنے کی خبر سننے کے بعد لوگوں کے پاس باہر تشریف لائے اور لوگوں کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آج جو ان کافروں سے جنگ کرے گا اور صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید میں آگے بڑھتے ہوئے شہید ہوگا اور پشت نہیں پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کر دیں گے۔ بنو سلمہ کی حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں جنہیں وہ کھا رہے تھے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، واہ واہ، کیا میرے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان صرف یہی چیز حائل ہے کہ یہ کافر لوگ مجھے قتل کر دیں۔ یہ کہہ کر کھجوریں ہاتھ سے پھینک دی اور تلوار لے کر کافروں سے لڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ ابن جریر نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت عمیر کافروں سے لڑتے ہوئے اشعار پڑھ رہے تھے، رکضا الی اللہ لغیر زادی الی التقا وعمل المعادی والصبر فی اللہ علی الجہاد وکل زاد عرضۃ النفاد غیر التقا والبر والرشاد۔ میں ظاہری توشہ لیے بغیر اللہ کی طرف دوڑ رہا ہوں، البتہ تقوا اور آخرت والے عمل اور جہاد میں اللہ کے لیے صبر کرنے کا توشہ ضرور ساتھ ہے، اور تقوا اور نیکی اور ہدایت کے علاوہ ہر توشہ ضرور ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طائف سے واپس آنے کے 6 ماہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غزوہ تبوک کا حکم دیا۔ یہ وہ غزوہ ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ساعۃ العسرہ، تنگی کی گھڑی کے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ غزوہ سخت گرمی میں ہوا تھا، اس وقت منافقین کا زور بھی بڑھ رہا تھا اور اصحاب صفہ کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی۔ صفہ ایک چبوترے کا نام ہے جس پر فقر فاقہ والے مسلمان جمع رہتے تھے، ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا صدقہ آیا کرتا تھا۔ جب کسی غزوے میں جانے کا موقع آتا تو مسلمان ان کے پاس آ کر حسب توفیق ایک یا زیادہ آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے اور ان کو کھانا بھی خوب کھلاتے اور ان کو لڑائی کا سامان بھی دیتے۔ یہ حضرات بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں شریک ہوتے اور مسلمان بھی ان حضرات پر ثواب لینے کی نیت سے خرچ کیا کرتے۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ثواب لینے کی نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے ثواب کی نیت سے خوب خرچ کیا اور کچھ منافق لوگوں نے بھی خرچ کیا، لیکن ان کی نیت ثواب لینے کی نہیں تھی بلکہ دکھاوے اور خود کو مسلمان ظاہر کرنے کی تھی، اور بہت سے نادار مسلمانوں کے لیے سواری کا انتظام ہو گیا، لیکن پھر بھی بہت سے مسلمان سواری کے بغیر رہ گئے۔ اس دن سب سے زیادہ مال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کیا۔ چنانچہ انہوں نے 200 اوقیہ چاندی یعنی 8000 درہم اللہ کے راستے میں دیے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اوقیہ چاندی یعنی 4000 درہم دیے، اور حضرت عاصم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 90 وسق یعنی تقریباً 125 من کھجور دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے خیال میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زیادہ خرچ کر کے گنہگار ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، جتنا میں لایا ہوں اس سے زیادہ اور اس سے عمدہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کتنا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے جس رزق اور خیر کا وعدہ کیا ہے وہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت ابو عقیل نامی انصاری صحابی نے 1 سا یعنی 3.5 سیر کھجور لا کر دی، اور منافقوں نے جب مسلمانوں کی اس طرح خرچ کرنے کو دیکھا تو ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرنے لگے۔ جب کوئی زیادہ لاتا تو آنکھ سے اشارے کر کے کہتے کہ یہ ریاکار ہے، دکھاوے کے لیے زیادہ لایا ہے، اور جب کوئی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑی کھجوریں لاتا تو کہتے کہ یہ جو لایا ہے اس کا تو یہ خود ہی زیادہ محتاج ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابو عقیل 1 سا کھجور لائے تو انہوں نے کہا کہ میں آج ساری رات 2 سا کھجور مزدوری کے بدلے میں پانی کھینچتا رہا، اللہ کی قسم ان 2 سا کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ عذر بھی بیان کر رہے تھے اور کم خرچ کرنے پر شرما بھی رہے تھے، اور ان 2 سا میں سے 1 سا یہاں لایا ہوں اور دوسرا سا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اس پر منافقوں نے کہا، اسے تو اپنے 1 سا کھجوروں کی دوسروں سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور منافقین اس طرح آنکھوں سے اشارے اور زبان سے ایسی باتیں بھی کرتے جاتے تھے، اور ان کے مالدار اور غریب سب اسی انتظار میں تھے کہ ان صدقات میں سے انہیں بھی کچھ مل جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا وقت قریب آیا تو منافق بہت زیادہ اجازت مانگنے لگے، اور انہوں نے گرمی کی بھی شکایت کی اور یہ بھی کہا کہ اگر وہ اس سفر میں گئے تو انہیں آزمائش میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے، اور اپنی جھوٹی باتوں پر اللہ کی قسم بھی کھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے رہے، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ ان میں سے گروہ نے مسجد نفاق بھی منائی جس میں بیٹھ کر وہ ابو عامر فاسق اور کنانہ بن عبد علیل اور علقمہ بن علاثہ عامری کا انتظار کر رہے تھے۔ ابو عامر ہرقل کے پاس گیا تھا، ابو عامر ہرقل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فوج کشی پر آمادہ کرنے کے لیے گیا تھا اور یہ مسجد مسلمانوں کے خلاف مشورے کرنے کے لیے بنائی گئی تھی اور انہیں کے بارے میں سورہ برات تھوڑی تھوڑی نازل ہو رہی تھی اور اس میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی جس کے بعد کسی کے لیے جہاز سے رہ جانے کی گنجائش نہیں تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفروا خفافا و ثقالا آیت نازل فرمائی کہ تم ہلکے ہو یا بھاری، ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو، تو مخلص اور پکے مسلمان جو کمزور اور بیمار اور غریب تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکایت کی کہ اب تو اس غزوے میں نہ جانے کی کوئی گنجائش نہیں رہی اور منافقین کے بہت سے گناہ ابھی تک چھپے ہوئے تھے جو بعد میں ظاہر ہوئے، اور بہت سے منافق لوگ اس غزوے میں نہ گئے، نہ انہیں خدا پر یقین تھا اور نہ کسی قسم کی بیماری تھی۔ یہ سورت بڑی تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی اور آپ کا ساتھ دینے والوں کا سارا حال بتا رہی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے اور وہاں سے حضرت علقمہ بن مجزد مدلجی رضی اللہ عنہ کو فلسطین اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دومۃ الجندل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جلدی جاؤ، تم دومۃ الجندل کے بادشاہ کو باہر نکل کر شکار کرتا ہوا پاؤ گے تو اسے پکڑ لینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پایا اور اسے پکڑ لیا۔ جب مسلمانوں کی طرف سے کوئی تکلیف اور مشقت کی خبر آتی تو منافق مدینہ میں لوگوں کو خوب پریشان کرتے، چنانچہ انہیں جب یہ خبر ملتی کہ مسلمانوں کو بڑی مشقت اور مجاہدہ برداشت کرنا پڑا تو ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے اور بہت خوش ہوتے اور کہتے ہمیں تو یہ پہلے سے معلوم تھا کہ اس سفر میں بڑی مشقت اٹھانی پڑے گی اور اسی وجہ سے ہم اس سفر میں جانے سے روک بھی رہے تھے، اور جب انہیں مسلمانوں کی خیریت اور سلامتی کی خبر ملتی تو بڑے غمگین ہو جاتے۔ منافقین کے جتنے دشمن مدینہ میں موجود تھے ان سب کو منافقوں کی اس ذلی کیفیت کا یعنی نفاق اور مسلمانوں سے قدورت کا اچھی طرح سے پتہ چل گیا، اور ہر دیاتی اور غیر دیاتی منافق کوئی نہ کوئی خفیہ طور پر ناپاک حرکت کر رہا تھا۔ بالآخر یہ سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا اور ہر معذور اور بیمار مسلمان کی حالت یہ تھی کہ وہ اس انتظار میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آیتیں اپنی کتاب میں نازل فرما رہے ہیں ان آیتوں میں مدینہ میں رہنے کی اجازت کی گنجائش والی آیت بھی نازل ہو جائے۔ سورہ برات تھوڑی تھوڑی اترتی رہی اور اس میں ایسے مضامین نازل ہوتے رہے جن کی وجہ سے لوگ مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اور مسلمان اس بات سے ڈرنے لگے کہ توبہ کے ذیل میں ان کے ہر چھوٹے بڑے گناہ کے بارے میں اس صورت میں ضرور کوئی نہ کوئی سزا نازل ہو جائے گی، یہاں تک کہ سورہ برات پوری ہو گئی اور عمل کرنے والے ہر کارکن مسلمان اور منافق کے بارے میں اس صورت میں وعدے کر دیا گیا کہ وہ ہدایت پر ہے یا گمراہی پر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بن حزم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ غزوے میں جس طرف جانے کا ارادہ ہوتا اس کا اظہار نہ فرماتے بلکہ ایسا انداز اختیار فرماتے جس سے کسی اور طرف جانے کا ارادہ معلوم ہو، لیکن غزوے تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار نہ کیا بلکہ صاف طور سے فرمایا اے لوگو اس دفعہ روم والوں سے لڑنے کا ارادہ ہے، چنانچہ آپ نے اپنا ارادہ صاف صاف ظاہر فرما دیا۔ اس وقت لوگ بڑے نادار تھے، گرمی سخت پڑ رہی تھی اور سارے علاقے میں قحط سالی تھی اور پھل پک چکے تھے، اور لوگ تیار فنوں کو کاٹنے کے لیے اپنے باغات میں اور شدت گرمی سے بچنے کے لیے اپنی سایہ دار جگہوں میں رہنا چاہتے تھے، اور ان جگہوں کو چھوڑ کر گرمی میں سفر پر جانا بالکل پسند نہیں تھا۔ اس غزوے کی تیاری فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جد بن قیس منافق کو کہا اے جد، بنو اسفر یعنی رومیوں سے لڑنے کا تمہارا بھی خیال ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دیں اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں، میری قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ مجھ سے زیادہ عورتوں سے متاثر ہونے والا کوئی نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ بنو اسفر یعنی رومیوں کی عورتوں کو دیکھ کر میں کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤں، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیرتے ہوئے فرمایا ہاں اجازت ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، ترجمہ بعد ان میں کہتے ہیں کہ مجھے رخصت دے اور گمراہی میں نہ ڈال، سنتا ہے وہ تو گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رومیوں کی عورتوں کے فتنے سے ڈر کر یہ مدینہ رہنا چاہتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا نہیں چاہتا ہے۔ یہ مدینہ میں اس وقت رہ جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جانا خود بڑا فتنہ اور زبردست گمراہی ہے جس میں وہ مبتلا ہو چکا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، ترجمہ اور بے شک دوزخ گھیر رہی ہے کافروں کو۔ یہاں کافر سے وہ منافق مراد ہیں جو بہانہ بنا کر پیچھے رہ جانا چاہتے تھے، ایک منافق نے کہا لا تنفروا فی الحر، مت کوش کرو گرمی میں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، تو کہے دوزخ کی آگ سخت گرم ہے اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کی زور شور سے تیاری کرنے لگے اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں جان دینے کو کہا اور مالداروں کو اللہ کے راستے میں سواریاں دینے اور خوب خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ مالدار لوگوں نے ثواب لینے کے شوق میں خوب سواریاں دی اور اس غزوے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا زیادہ خرچ کیا کہ ان سے زیادہ کوئی نہ کر سکا، اور 200 اونٹ سواری کے لیے دیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے جانے کا ارادہ فرمایا تو جد بن قیس سے کہا بنو اسفر رومیوں سے لڑنے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں تو بہت سی عورتوں والا ہوں، ان کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں، میں تو رومیوں کی عورتوں کو دیکھ کر فتنے میں پڑ جاؤں گا، کیا آپ مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دیں گے؟ مجھے ساتھ لے جا کر فتنے میں نہ ڈالیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا۔ ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں اور اہل مکہ کی طرف آدمی بھیجے جو ان سے دشمن کے مقابلے میں جانے کا مطالبہ کرے۔ چنانچہ حضرت بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ اسلم کی طرف بھیجا اور ان سے فرمایا فرع بستی تک پہنچ جانا، اور حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ان سے فرمایا کہ اپنی قوم کو ان کے علاقے میں جمع کر لیں، اور حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کی طرف گئے، اور حضرت ابو جعد ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساحل سمندر پر اپنی قوم کی طرف گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع بن مکیس اور حضرت جندب بن مکیس رضی اللہ عنہما کو قبیلہ جوینہ کی طرف بھیجا، اور حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ اشیاء کی طرف بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو کعب بن عمر میں حضرت بدیر بن ورقا اور حضرت عمر بن سالم اور حضرت بشر بن سفیان رضی اللہ عنہم کی جماعت کو بھیجا، اور قبیلہ سلیم کی طرف چند صحابہ کو بھیجا جن میں حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد میں جانے کی خوب ترغیب دی اور انہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرات صحابہ نے بھی بہت دل کھول کر خوب خرچ کیا، اور سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے، اور وہ اپنا سارا مال لائے تھے جو کہ 4000 درہم تھا، تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہاں اللہ اور اس کے رسول کو گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لے کر آئے، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جتنا لایا ہوں اس کا آدھا چھوڑ کر آیا ہوں، لیکن دوسری روایت میں یہ ہے کہ جتنا لایا ہوں اتنا ہی چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مال لے کر آئے، جب اس کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب بھی کسی نیکی میں ہمارا آپس میں مقابلہ ہوا تو ہمیشہ حضرت ابوبکر اس نیکی میں مجھ سے آگے نکلے ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 200 قیہ چاندی یعنی 8000 درہم لائے، اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت سارا مال لائے، اور اسی طرح حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 90 وسق یعنی تقریباً 450 من کھجور دی، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہائی لشکر کا پورا سامان دیا، اور صحابہ میں سب سے زیادہ انہوں نے خرچ کیا، یہاں تک کہ تہائی لشکر کے لیے تمام ضروری سامان دیا، حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ اب ان کو مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ مشکیزوں کی سلائی کے لیے موٹی سوئی کا بھی انتظام کیا۔ چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد عثمان کچھ بھی کر لیں ان کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ مالداروں نے مال خرچ کرنے کی نیکی میں خوب ذوق شوق سے حصہ لیا، اور انہوں نے یہ سب کچھ محض اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے شوق میں کیا، اور جو حضرات ان مالداروں سے مال میں کم تھے انہوں نے بھی اپنے سے زیادہ کم مال والوں کی خوب مدد کی اور ان کی قوت کا ذریعہ بنے، یہاں تک کہ بعد اپنا اونٹ لا کر ایک دو آدمیوں کو دے دیتے کہ تم دونوں اس پر باری باری سوار ہوتے رہنا، اور دوسرا آدمی کچھ خرچ لاتا اور اس غزوے میں جانے والے کو دے دیتا، یہاں تک کہ عورتیں بھی اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق ان نکلنے والوں کی مدد کر رہی تھیں۔ چنانچہ ام سنان اسلمیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کپڑا بچھا ہوا ہے جس پر کنگن، بازو بند، پازیب، بالیاں، انگوٹھیاں اور بہت سے زیور رکھے ہوئے ہیں، اور اس غزوے کی تیاری کے لیے عورتوں نے جانے والوں کی مدد کے لیے جو زیورات بھیجے تھے ان سے وہ کپڑا بھرا ہوا تھا. لوگ ان دنوں سخت تنگی میں تھے اور اس وقت پھل بالکل پک چکے تھے اور سایہ دار جگہیں بڑی مرغوب ہو گئی تھیں. لوگ گھروں میں رہنا چاہتے تھے اور ان حالات کی بنا پر گھروں سے جانے پر بالکل راضی نہیں تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ شور سے تیاری شروع فرما دی اور ثنیت الوداع میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا پڑاؤ ڈالا. لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی, کسی ایک رجسٹر میں سب کے نام آ نہیں سکتے تھے. اور جو بھی اس غزوے سے غائب ہونا چاہتا تھا اسے معلوم تھا کہ اس کے غائب ہونے کا اس وقت تک کسی کو پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے وحی نازل نہ ہو. چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کرنے کا پختہ عزم فرما لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حضرت سبا بن عرفتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جوتے زیادہ مقدار میں ساتھ لے کر چلو, کیونکہ جب تک آدمی جوتی پہنے رہتا ہے گویا کہ وہ سوار ہی رہتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع فرما دیا تو ابن ابی منافق اور منافقین کو لے کر پیچھے رہ گیا اور یوں کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسفر رومیوں سے لڑنا چاہتے ہیں, حالانکہ مسلمانوں کی بری حالت ہو رہی ہے اور گرمی سخت پڑ رہی ہے اور یہ سفر بہت دور کا ہے اور مقابلہ بھی ایسے لشکر سے ہے جن سے لڑنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت نہیں ہے. کیا محمد یہ سمجھتے ہیں کہ بنو اسفر رومیوں سے لڑنا کھیل ہے؟ اور اس کے منافق ساتھیوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بارے میں پریشان کن خبریں پھیلانے کے لیے اس نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں تو دیکھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کل رسیوں میں بدھے ہوئے ہوں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثنیت الوداع سے سفر شروع فرمایا اور چھوٹے بڑے جھنڈوں کو لہرایا تو چھوٹے جھنڈوں میں سے سب سے بڑا جھنڈا حضرت ابو بکر کو اور بڑے جھنڈوں میں سے سب سے بڑا جھنڈا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا, اور قبیلہ اوس کا جھنڈا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. بعد کہتے ہیں کہ خزرج کا جھنڈا حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 کا لشکر تھا اور 10,000 گھوڑے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ہر خاندان کو حکم دیا کہ اپنے چھوٹے اور بڑے جھنڈے لے لیں, اور عرب کے دوسرے قبائل کے بھی اپنے اپنے چھوٹے اور بڑے جھنڈے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مرض الوفات میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو بھیجنے کا اہتمام فرمانا, اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے ابتدائی خلافت کے زمانے میں ان کو بھیجنے کا زیادہ اہتمام فرمانا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فلسطین کے مقام ابنا والوں پر صبح صبح حملہ کر دینے اور ان کے گھروں کو جلا دینے کا حکم دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اللہ کا نام لے کر چلو. چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اپنے جھنڈے کو لہراتے ہوئے باہر نکلے, اور وہ جھنڈا انہوں نے حضرت بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. وہ اسے لے کر حضرت اسامہ کے گھر آئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام جروب پر پڑاؤ ڈالا, اور انہوں نے اپنا لشکر وہاں ٹھہرایا جہاں آج سقایہ سلیمان بنا ہوا ہے. لوگ نکل نکل کر وہاں آنے لگے, جو اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاتا وہ اپنے لشکر کی اس قیام گاہ کو آ جاتا, اور جو فارغ نہ ہوتا وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں لگا رہتا. مہاجرین اولین میں سے ہر آدمی اس غزوے میں شریک ہوا. حضرت عمر بن خطاب, حضرت ابو عبیدہ, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت ابو الاعور سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ اور دیگر مہاجرین اور انصار بھی بہت سارے تھے, حضرت قتادہ بن نعمان اور حضرت سلمہ بن اسلم بن حریش رضی اللہ عنہم وغیرہ حضرات. کچھ مہاجرین نے جن میں حضرت عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ پیش تھے اور بڑے زوروں میں تھے, کہا اس لڑکے کو یعنی اسامہ کو مہاجرین اولین کا امیر بنایا جا رہا ہے. چنانچہ اس بارے میں گفتگو کا خاصا چرچا ہوا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس طرح کی کچھ بات سنی تو انہوں نے بولنے والوں کی فوراً تردید کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ ساری بات بتا دی, جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا. آپ نے بیماری کی وجہ سے اپنے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی اور چادر اوڑھ رکھی تھی. چنانچہ آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے, پھر آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر آپ نے فرمایا اما بعد, اے لوگو, میں نے اسامہ کو جو امیر بنایا ہے اس بارے میں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی طرف سے کچھ بات پہنچی ہے, وہ کیا بات ہے؟ اللہ کی قسم آج تم نے میرے اسامہ کو امیر بنانے کے بارے میں اعتراض کیا ہے, تو اس سے پہلے اس کے والد یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو میرے امیر بنانے کے بارے میں اعتراض کر چکے ہو، حالانکہ اللہ کی قسم وہ امیر بننے کے قابل تھا، اور اب ان کے بعد ان کا بیٹا امیر بننے کے قابل ہے، اور جیسے وہ یعنی حضرت اسامہ کے والد مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے، ایسے ہی یہ اسامہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور یہ دونوں یعنی باپ بیٹا ہر خیر کے کام کے بالکل مناسب ہیں، تم اس یعنی اسامہ کے بارے میں میری طرف سے خیر اور بھلے کی وصیت قبول کرو، کیونکہ وہ تمہارے پسندیدہ اور منتخب لوگوں میں سے ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ یہ ہفتے کا دن تھا اور ربیع الاول کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانے والے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الوداعی ملاقات کے لیے آنے لگے، ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے یہی فرماتے جاتے تھے کہ اسامہ کا لشکر روانہ کرو۔ حضرت اسامہ کی والدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے روح صحت ہونے تک اسامہ کو اپنی اسی چھاونی یعنی جرپ میں ہی رہنے دیں، اور ابھی ان کو روانہ نہ کریں، اگر وہ اسی حالت میں چلے گئے تو وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، ان کی ساری توجہ آپ کی بیماری کا حال معلوم کرنے کی طرف لگی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہی فرمایا، اسامہ کا لشکر روانہ کرو۔ چنانچہ تمام لوگ جرف کی چھاونی کو چلے گئے اور سب نے وہاں اتوار کی رات گزاری۔ اتوار کے دن حضرت اسامہ مزاج پرسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ آئے، اور حضور کی طبیعت بڑی نڈھال تھی اور آپ پر غشی تاری تھی۔ یہ وہی دن ہے جس میں گھر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوا پلائی تھی۔ جب حضرت اسامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے تھے، اور آپ کے پاس حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے اور ازواج مطہرات آپ کے ارد گرد تھیں۔ حضرت اسامہ نے جھک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول نہیں سکتے تھے، آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر حضرت اسامہ پر رکھ رہے تھے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں، میں سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ میں وہاں سے اپنے لشکر کی قیامگاہ کو واپس آ گیا۔ پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا۔ حضرت اسامہ اپنے لشکر کی قیامگاہ سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح کو حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تمہارے سفر میں برکت فرمائے، تم روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت اسامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت افاقہ تھا، اور آپ کے آرام کی خوشی میں ازواج مطہرات ایک دوسرے کی کنگھی کرنے لگیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، بحمد اللہ آج آپ کو افاقہ ہے، آج میری بیوی بنت خارجہ کا دن ہے، مجھے اس کے یہاں جانے کی اجازت دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ عوالی مدینہ میں سرح محلہ میں اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت اسامہ سوار ہو کر اپنے لشکر کی قیامگاہ کو چلے اور اپنے ساتھیوں میں اعلان کر دیا کہ سب وہاں پہنچ جائیں۔ لشکر کی قیامگاہ میں پہنچ کر حضرت اسامہ سواری سے اترے اور لوگوں کو کوچ کا حکم دیا۔ دن چڑھ چکا تھا، حضرت اسامہ سوار ہو کر جرف سے روانہ ہونا ہی چاہتے تھے کہ ان کے پاس ان کی والدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کا قاصد پہنچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسامہ مدینہ کو چل پڑے، ان کے ساتھ حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول پیر کے دن زوال کے قریب ہوا۔ جرب میں جتنے مسلمان جانے کے لیے تیار ہو کر ٹھہرے ہوئے تھے وہ سب مدینہ آ گئے۔ حضرت بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ کا جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے قریب زمین میں گاڑ دیا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو گئی تو انہوں نے حضرت بریدہ کو حکم دیا کہ وہ جھنڈا حضرت اسامہ کے گھر لے جائیں، اور جب تک حضرت اسامہ مسلمانوں کو لے کر غزوہ میں نہ چلے جائیں اس جھنڈے کو نہ کھولیں۔ حضرت بریدہ فرماتی کہ میں جھنڈا لے کر حضرت اسامہ کے گھر گیا، پھر وہ جھنڈے کو لے کر ملک شام حضرت اسامہ کے ساتھ گیا، پھر میں اسے لے کر شام سے حضرت اسامہ کے گھر واپس آیا، اور وہ جھنڈا اسی طرح ان کے گھر میں یوں ہی بدا رہا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ جب عربوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر ملی اور بہت سے عرب اسلام سے مرتد ہو گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ سے کہا، تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جانے کا حکم دیا، تم اپنا لشکر لے کر وہاں چلے جاؤ۔ چنانچہ لوگ پھر مدینہ سے نکلنے لگے اور اپنی پہلی جگہ جا کر پڑاؤ ڈالنے لگے، اور حضرت بریدہ بھی جھنڈا لے کر آئے اور پہلی قیامگاہ پر پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجنا بڑے بڑے مہاجرین اولین کو بڑا شاق گزرا، چنانچہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے خلیفہ رسول اللہ، ہر طرف عرب کے لوگ آپ کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ان حالات میں آپ اس پھیلے ہوئے بڑے لشکر کو بھیج کر اور اپنے سے جدا کر کے کچھ نہیں کر سکیں گے، آپ اس لشکر کو یہاں ہی رکھیں اور ان سے مرتدین کے فتنے کو ختم کرنے کا کام لیں، ان کو مرتدین کے مقابلے کے لیے بھیجیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مدینہ پر اچانک حملے کا خطرہ ہے اور یہاں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے ہیں، ابھی آپ روم کی لڑائی کو رہنے دیں، جب اسلام اپنی پہلی حالت پر آ کر مضبوط ہو جائے اور مرتدین یا تو اسلام میں واپس آ جائیں جس سے اب وہ نکل گئے ہیں، یا تلوار سے ان کا خاتمہ ہو جائے، تو پھر آپ حضرت اسامہ کو روم بھیج دیں، ہمیں پورا اطمینان ہے کہ رومی اس وقت ہماری طرف نہیں آ رہے ہیں، لہذا ان کے روکنے کے لیے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو ابھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پوری بات سن لی تو فرمایا، کیا تم میں کوئی کچھ اور کہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، آپ نے ہماری بات اچھی طرح سن لی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اگر میں اس لشکر کو بھیجوں گا تو درندے مجھے مدینے میں آ کر کھا جائیں گے، تو بھی میں اس لشکر کو ضرور بھیجوں گا، اور خلیفہ بننے کے بعد میں سب سے پہلے یہی کام کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں کوئی اور کام نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور اس لشکر کو جانے سے کیسے روکا جا سکتا ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی اترتی تھی اور آپ فرماتے تھے کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو۔ ہاں ایک بات ہے جو میں اسامہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ عمر نہ جائیں اور ہمارے پاس رہ جائیں، کیونکہ ہمارا ان کے بغیر کام نہیں چل سکتا، ہمیں ان کی یہاں ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ وہ ایسا کریں گے یا نہیں، اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو اللہ کی قسم میں ان کو مجبور نہیں کروں گا۔ آنے والے حضرات سمجھ گئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجنے کا پختہ ارادہ کر رکھا ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر حضرت اسامہ سے ملنے ان کے گھر گئے اور حضرت عمر کو مدینہ میں چھوڑ جانے کے بارے میں ان سے بات کی، جس پر وہ راضی ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ بھی کہا کہ کیا آپ نے عمر کو یہاں رہنے کی خوشی خوشی اجازت دی ہے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ باہر آ کر اپنے منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ میری طرف سے اس بات کی پوری تاکید ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی حضرت اسامہ کے ساتھ ان کے اس لشکر میں جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اب وہ ہرگز اس لشکر سے پیچھے نہ رہے، ضرور ساتھ جائے، اور ان میں سے جو اس لشکر کے ساتھ نہ گیا وہ میرے پاس لایا گیا تو میں اس کو یہ سزا دوں گا کہ اسے پیدل چل کر اس لشکر میں شامل ہونا ہوگا۔ اور جن حضرات مہاجرین نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت کے بارے میں گفتگو کی تھی، انہیں بلایا اور ان پر سختی کی اور ان کے اس لشکر کے ساتھ جانے کو ضروری قرار دیا، چنانچہ ایک بھی انسان لشکر سے پیچھے نہ رہا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کو رخصت کرنے کے لیے نکلے۔ اس لشکر کی تعداد 3,000 تھی اور ان میں 1,000 گھوڑے تھے۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنی سواری پر جرف سے سوار ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے، پھر مسافر کو رخصت کرنے کی دعا پڑھی، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک، اور فرمایا، اس سفر میں جانے کا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی وجہ سے جاؤ، نہ میں نے تم کو اس کا حکم دیا ہے اور نہ میں تمہیں اس سے روک سکتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا حکم دے گئے تھے میں تو وہ کام پورا کروا رہا ہوں۔ پھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے روانہ ہوئے اور ان کا ایسے علاقوں سے گزر ہوا جو پرسکون تھا اور وہاں کے لوگ مرتد نہیں ہوئے تھے، جیسے خدا کے جوہینہ وغیرہ قبیلے۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی قرا پہنچے تو انہوں نے بنو عذرہ کے حریث نامی آدمی کو اپنا جاسوس بنا کر آگے بھیجا، جو اپنی سواری پر سوار ہو کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے روانہ ہوا اور چلتے چلتے مطلوبہ شہر ابنا تک پہنچ گیا۔ اس نے وہاں کے حالات کو غور سے دیکھا اور لشکر کے لیے مناسب راستہ تلاش کیا، پھر وہ تیزی سے واپس لوٹا اور ابنا سے دو راتوں کی مسافت کے پہلے وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا، اور اس نے انہیں بتایا کہ لوگ بالکل غافل ہیں، انہیں مسلمانوں کے لشکر کے آنے کی کوئی خبر نہیں ہے اور ان کا لشکر بھی جمع نہیں ہوا، اور انہیں مشورہ دیا کہ اب لشکر کو لے کر تیزی سے چلیں تاکہ ان کے لشکروں کے جمع ہونے سے پہلے ہی ان پر اچانک حملہ کیا جا سکے۔ حضرت حسن بن ابی الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے اہل مدینہ اور اس کے اطراف سے ایک لشکر تیار فرمایا، جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو اس لشکر کا امیر بنایا. ان حضرات نے ابھی خندق بھی پار نہیں کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لے کر ٹھہر گئے اور حضرت عمر سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلیفہ کے پاس واپس جائیں اور ان سے ہمارے لیے واپس آنے کی اجازت لیں کہ وہ مجھے اجازت دیں تو سب لوگ مدینہ واپس چلے جائیں، کیونکہ میرے ساتھ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام لشکر میں ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ کئی مشرکین خلیفہ رسول اللہ پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر اور مسلمانوں کے گھر والوں پر اچانک حملہ نہ کر دے. اور انصار نے کہا اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے جانے ہی کا فیصلہ کریں تو ان کو ہماری طرف سے یہ پیغام دے کر مطالبہ کریں کہ وہ ہمارا امیر ایسے آدمی کو بنا دیں جو عمر میں حضرت اسامہ سے بڑا ہو. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ کا یہ پیغام لے کر گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر حضرت اسامہ کی ساری بات بتا دی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کتے اور بھیڑیے مجھے اوشک لیں، مجھے مدینے سے اٹھا کر لے جائیں یا مجھے پھاڑ ڈالیں، تو بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو واپس نہیں لے سکتا ہوں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے انصار نے کہا تھا کہ میں آپ کو ان کا یہ پیغام پہنچا دوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کا امیر ایک ایسے آدمی کو بنا دیں جو عمر میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا ہو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ سن کر ایک دم چھپٹے اور حضرت عمر کی داڑھی پکڑ کر کہا اے ابن الخطاب تیری ماں تجھے گم کرے، یعنی تم مر جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو امیر بنایا ہے اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ان کو عمارت سے ہٹا دوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کر لوگوں کے پاس آئے، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو اپنا سفر شروع کرو، تمہاری مائیں تمہیں گم کریں، آج تو مجھے تمہاری وجہ سے خلیفہ رسول اللہ کی طرف سے بہت کچھ برداشت کرنا پڑا. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان لوگوں کے پاس آئے اور ان لوگوں کو خوب ہمت دلائی اور ان کو اس طرح رخصت کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیدل چل رہے تھے اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی لگام پکڑ کر چل رہے تھے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے خلیفہ رسول اللہ، یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا پھر میں بھی نیچے اتر کر پیدل چلتا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم نہ تم اترو گے اور اللہ کی قسم نہ میں سوار ہوں گا، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تھوڑی دیر اپنے پاؤں اللہ کے راستے میں غبار آلود کر لوں، کیونکہ غازی جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 700 درجے بلند کیے جاتے ہیں اور اس کے 700 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو رخصت کر کے واپس آنے لگے تو انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر آپ مناسب سمجھو تو حضرت عمر کو میری مدد کے لیے یہاں چھوڑ جاؤ. چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہ جانے کی اجازت دے دی. حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے فارغ ہوئے اور سب پوری طرح مطمئن ہو گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ کو فرمایا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جانے کا حکم دیا تھا تم وہاں چلے جاؤ. کچھ مہاجرین اور انصار نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی اور کہا آپ حضرت اسامہ اور ان کے لشکر کو روک لیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سن کر تمام عرب ہم پر ٹوٹ پڑیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں معاملات کے اعتبار سے سب سے زیادہ سمجھدار اور مضبوط تھے. انہوں نے کہا کیا میں اس لشکر کو روک لوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ اگر میں ایسا کروں تو یہ میری بہت بڑی جسارت ہوگی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سارے عرب مجھ پر ٹوٹ پڑیں، یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اس لشکر کو جانے سے روک دوں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا. اے اسامہ تم اپنے لشکر کو لے کر وہاں جاؤ جہاں جانے کا تمہیں حکم ہوا تھا اور فلسطین کے جس علاقے میں جا کر لڑنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا تھا وہاں جا کر اہل مودہ سے لڑو، تم جنہیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو اللہ ان کے لیے کافی ہے، لیکن اگر تم مناسب سمجھو تو حضرت عمر کو یہاں رہنے کی اجازت دے دو، میں ان سے مشورہ لیتا رہوں گا اور مدد لیتا رہوں گا، کیونکہ ان کی رائے بڑی عمدہ ہوتی ہے اور وہ اسلام کے بڑے خیر خواہ ہیں. چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی اور اکثر عرب اور اکثر اہل مشرق اور قبیلے غطفان والے اور قبیلے بنو اسد والے اور اکثر قبیلے اشیاء والے اپنے دین کو چھوڑ گئے، البتہ قبیلے بنو تے اسلام کو تھامے رہے. اور اکثر صحابہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا حضرت اسامہ اور ان کے لشکر کو روک لو، قبیلے غطفان اور باقی عرب کے جو لوگ مرتد ہو گئے ہیں ان کو ان کی فتنے کو ختم کرنے کے لیے بھیج دو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اور ان کے لشکر کو روکنے سے انکار کر دیا اور صحابہ سے کہا تم جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ دستور چلا رہا ہے کہ جن امور میں نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں معلوم ہو اور نہ ان کے بارے میں قرآن کریم میں کوئی صاف حکم آیا ہو تو ان امور کے بارے میں ہم لوگ مشورہ کیا کرتے تھے. تم لوگوں نے اپنا مشورہ دے دیا, اب میں تمہیں اپنا مشورہ دیتا ہوں. جو تمہیں زیادہ بہتر نظر آئے اسے تم لوگ اختیار کر لو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہرگز گمراہی پر اکٹھا نہیں ہونے دیں گے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, میرے خیال میں سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آدمی زکوٰۃ میں جانوروں کے ساتھ رسی دیا کرتا تھا, اب وہ جانور تو دے لیکن رسی نہ دے تو بھی اس کے ساتھ جہاد کیا جائے. تمام مسلمانوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول کر لیا اور سب نے دیکھ لیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے ان کی رائے سے بہتر ہے. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا جہاں جانے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا. اس غزوے کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسامہ اور ان کے لشکر کو خوب مال غنیمت دیا اور انہیں صحیح سالم اس غزوے سے واپس فرمایا. جب حضرت اسامہ روانہ ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتدین کے مقابلے کے لیے مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کو لے کر چلے. سارے دیہاتی عرب اپنے بال بچوں کو لے کر بھاگ گئے. جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ دیہاتی عرب اپنے بال بچوں کو لے کر بھاگ گئے ہیں تو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی اور کہا کہ اب آپ مدینہ بچوں اور عورتوں کے پاس واپس چلیں اور اپنے ساتھیوں میں سے ایک آدمی کو لشکر کا امیر بنا دیں اور اپنی ذمہ داری اس کے سپرد کر دیں. مسلمان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے رہے, یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ واپسی کے لیے تیار ہو گئے اور لشکر کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دیا اور ان سے فرمایا کہ عرب کے لوگ جب مسلمان ہو جائیں اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں تو پھر تم میں سے جو واپس آنا چاہے وہ واپس آ جائے. اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ واپس ہوئے. حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی اور انصار نے جس امر خلافت کے بارے میں اختلاف کیا تھا وہ سب اس پر متفق ہو گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت اسامہ کے لشکر کی روانگی کا کام مکمل ہونا چاہیے. عرب کے لوگ مرتد ہو گئے, کوئی سارا قبیلہ مرتد ہو گیا, کسی قبیلے کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور نفاق ظاہر ہو گیا اور یہودیت اور نصرانیت سر اٹھا کر دیکھنے لگی. اور چونکہ مسلمانوں کے نبی کا بھی انتقال ہوا تھا اور ان کی تعداد کم تھی اور ان کے دشمن کی تعداد زیادہ تھی, اس وجہ سے مسلمانوں کی حالت اس بکری جیسی تھی جو کہ سردی کی رات میں بارش میں بھیگ گئی ہو. تو لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لے دے کر بس یہی مسلمان ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں عربوں نے آپ کی اطاعت چھوڑ دی ہے, اس لیے آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مسلمانوں کی اس جماعت یعنی لشکر اسامہ کو اپنے سے جدا کر کے بھیج دیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ درندے مجھے اٹھا کر لے جائیں گے تو بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اسامہ کے لشکر کو ضرور روانہ کروں گا اور آبادی میں میرے سوا کوئی بھی باقی نہ رہے تو بھی میں اس لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا. حضرت قاسم اور حضرت عمرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سارے ہی عرب مرتد ہو گئے اور نفاق سر اٹھا کر دیکھنے لگا. اللہ کی قسم میرے والد پر اس وقت ایسی مصیبت پڑی تھی کہ اگر وہ مضبوط پہاڑوں پر پڑتی تو وہ ان کو بھی پاش پاش کر دیتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے وہ بکری جو رات کے اندھیرے میں بارش میں بھیگ رہی ہو اور درندوں سے بھرے ہوئے علاقے میں حیران و پریشان ہو. اللہ کی قسم اس موقع پر جس بات میں بھی صحابہ کا اختلاف ہوتا میرے والد اس کے بگاڑ کو ختم کرتے اور اس کی لگام کو تھام کر مناسب فیصلہ کر دیتے جس سے سارا اختلاف ختم ہو جاتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ نہ بنائے جاتے تو اللہ کی عبادت دنیا میں نہ ہوتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ یہ بات فرمائی اور پھر تیسری مرتبہ فرمائی تو لوگوں نے ان سے کہا اے ابو ہریرہ ایسی بات کہنے سے آپ رک جائیں. انہوں نے فرمایا میں یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 آدمیوں کا لشکر دے کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام روانہ فرمایا. مشہور روایت 3000 کی ہے, اس لیے بتائی کہ 700 کا لشکر قریش میں سے ہوگا. جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی خشم مقام پر مدینہ سے باہر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور مدینہ کے اطراف کے عرب مرتد ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت ابو بکر کے پاس جمع ہو کر کہا اے ابو بکر اس لشکر کو واپس بلا لیں, آپ ان کو روم بھیج رہے ہیں حالانکہ مدینہ کے ارد گرد کے عرب مرتد ہو رہے ہیں, تو انہوں نے فرمایا اس ذات کی قسم اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اگر کتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی ٹانگوں کو گھسیٹے پھریں تو بھی میں اس لشکر کو واپس نہیں بلاؤں گا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا ہے، اور میں اس جھنڈے کو نہیں کھول سکتا ہوں جسے حضور نے باندھا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ کا لشکر روانہ فرمایا اور اسے واپس نہ بلایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لشکر جس قبیلے کے پاس سے گزرتا جن کا مرتد ہونے کا ارادہ ہوتا، وہ قبیلہ والے کہتے اگر مسلمانوں کی بڑی قوت نہ ہوتی تو ان کے پاس سے اتنا بڑا لشکر نکل کر نہ آتا، ابھی ہم ان مسلمانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، ان کو رومیوں سے لڑنے دو پھر دیکھیں گے۔ چنانچہ اس لشکر نے رومیوں سے لڑائی کی اور ان کو شکست دی اور انہیں قتل کیا اور صحیح ساری واپس آ گیا، اور یوں راستے کے تمام عرب قبیلے اسلام پر جمع رہے۔ حضرت سیف روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے شام روانہ ہونے کے بعد بیمار ہو گئے، اور چند ماہ کے بعد اسی بیماری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آ چکا تھا، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت طے کر چکے تھے کہ اتنے میں ملک شام سے حضرت مثنی رضی اللہ عنہ آئے، اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام حالات بتائے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے، آپ نے ان سے فرمایا اے عمر، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو اور پھر اس پر عمل کرو۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ آج میں انتقال کر جاؤں گا اور یہ پیر کا دن تھا، اگر میں ابھی مر جاؤں تو شام سے پہلے پہلے لوگوں کو حضرت مثنی کے ساتھ ملک شام جانے کے لیے ترغیب دے کر تیار کر لینا، اگر میں رات تک زندہ رہوں اور رات کو میرا انتقال ہو تو صبح ہونے سے پہلے پہلے لوگوں کو حضرت مثنی کے ساتھ ملک شام جانے کے لیے ترغیب دے کر تیار کر لینا، اور کوئی بھی مصیبت چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو تمہیں تمہارے دینی کام سے اور تمہارے رب کی وصیت سے روک نہ سکے۔ تم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے موقع پر کیا کیا تھا، حالانکہ اتنی بڑی مصیبت انسانوں پر کبھی نہیں آئی تھی۔ اللہ کی قسم اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ذرا بھی پیچھے ہٹ جاتا تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد چھوڑ دیتے اور ہمیں سزا دیتے اور سارا مدینہ آگ میں جل جاتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتد دین اور مانعین زکوٰۃ سے جنگ کا اہتمام کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مدینہ میں نفاق سر اٹھا کر دیکھنے لگا، اور عرب کے لوگ مرتد ہونے لگے اور عجم کے لوگ ڈرانے دھمکانے لگے، اور انہوں نے آپس میں نہاوند میں جمع ہونے کا معاہدہ کر لیا اور یہ کہا کہ یہ آدمی مر گیا ہے جس کی وجہ سے عربوں کی مدد ہو رہی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین اور انصار کو جمع کر کے فرمایا عربوں نے زکوٰۃ کی بکریاں اور اونٹ روک لیے ہیں اور اپنے دین سے منہ موڑ گئے ہیں، ان عجم والوں نے تم سے جنگ کرنے کے لیے نہاوند میں اکٹھا ہونا آپس میں طے کر لیا ہے، اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جس ذات اقدس کی وجہ سے تمہاری مدد کی جا رہی تھی وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اب آپ لوگ مجھے مشورہ دیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میں بھی تم میں کا ایک آدمی ہوں اور اس آزمائش کا تم سب سے زیادہ بوجھ مجھ پر ہے۔ چنانچہ وہ حضرات بہت دیر تک گردن جھکا کر سوچتے رہے، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اللہ کی قسم اے خلیفہ رسول اللہ، میرا خیال یہ ہے کہ آپ عربوں سے نماز قبول کر لیں اور زکوٰۃ کو ان پر چھوڑ دیں، کیونکہ وہ ابھی جاہلیت چھوڑ کر آئے ہیں، اسلام نے ان کو ابھی پوری طرح مہیا نہیں کیا ہے، ان کی دینی تربیت کا پورا موقع نہیں مل سکا، پھر یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خیر کی طرف واپس لے آئیں گے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کو عزت عطا فرمائیں گے تو ہم میں ان سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ ان بقیہ مہاجرین اور انصار میں تمام عرب اور عجم سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف التفات فرمایا، انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی فرمایا، حضرات مہاجرین نے بھی ایسی ہی رائے دی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات انصار کی طرف التفات فرمایا، انہوں نے بھی یہی رائے دی۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لے گئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا اما بعد۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اس وقت حق بہت کم اور بے سہارا تھا، اور اسلام بالکل اجنبی اور ٹکرایا ہوا تھا، اس کی رسی کمزور ہو چکی تھی، اس کے ماننے والے بہت کم تھے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جمع فرمایا اور ان کو باقی رہنے والی سب سے افضل امت بنایا۔ اللہ کی قسم میں اللہ کی بات کو لے کر کھڑا رہوں گا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کو پورا فرما دیں اور اپنے عہد کو ہمارے لیے وفا فرما دے۔ چنانچہ ہم میں سے جو مارا جائے گا وہ شہید ہو کر جنت میں جائے گا، اور ہم میں سے جو باقی رہے گا وہ اللہ کی زمین میں اللہ کا خلیفہ بن کر اور اللہ کی عبادت کا وارث بن کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حق کو مضبوط فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور ان کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ ترجمہ، وعدہ کر لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام، البتہ پیچھے حاکم کر دے گا ان کو ملک میں جیسا حاکم کیا تھا ان سے اگلوں کو۔ اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ مجھے وہ رسی دینے سے انکار کر دیں جسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، اور پھر درخت اور پتھر اور تمام انسان اور جنات ان کے ساتھ مل کر مقابلے پر آ جائیں، تو بھی میں ان سے جہاد کروں گا یہاں تک کہ میری روح اللہ سے جا ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا کہ پہلے نماز اور زکوٰۃ کو الگ الگ کر دیا ہو، پھر ان دونوں کو اکٹھا کر دیا ہو، لہذا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ عرب کے لوگ صرف نماز پڑھیں اور زکوٰۃ نہ دیں اور میں انہیں کچھ نہ کہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کے دل میں ان مانعین زکوٰۃ سے جنگ کرنے کا پختہ عزم پیدا فرما دیا ہے تو اب مجھے بھی یقین ہو گیا ہے کہ یہی حق ہے۔ حضرت صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب ارتداد پھیلنے لگا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور پھر فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہدایت دی اور وہی کافی ہو گیا، کسی اور سے ہدایت لینے کی ضرورت نہیں، اور جس نے اتنا دیا کہ کسی سے لینے کی ضرورت نہ رہی غنی بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں مبعوث فرمایا تھا کہ اللہ والا علم بے سہارا تھا اور اسلام اجنبی اور ٹھکرایا ہوا تھا، اس کی رسی کمزور ہو چکی تھی اور اسلام کا زمانہ پرانا ہو چکا تھا، اب اس کا نام لینے والا کوئی نہ رہا تھا، اور اسلام والے اسلام سے بھٹک چکے تھے اور اللہ تعالیٰ اہل کتاب پر ناراض تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو بھی خیر دی تھی وہ ان کی کسی خوبی کی وجہ سے نہیں دی تھی، اور چونکہ ان کے پاس برائیاں ہی برائیاں اور شر ہی شر تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے برے حالات کو نہیں ہٹایا تھا، اور انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدل دیا تھا اور اس میں بہت سی باہر کی باتیں شامل کر دی تھیں، اور ان پڑھ عرب لوگ اللہ سے بالکل بے تعلق تھے، نہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے نہ اس سے دعا کرتے تھے، وہ سب سے زیادہ تنگ معیشت والے تھے، اور ان کا دین سب سے زیادہ گمراہی والا تھا، وہ سخت اور بیکار زمین کے رہنے والے تھے۔ یہ حالات تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت تھی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جمع فرمایا اور ان کو سب سے افضل امت بنا دیا، اور ان کا اتباع کرنے والوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور دوسروں پر ان کو غالب فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلا لیا، اور اب ان عربوں پر شیطان اسی جگہ سوار ہونا چاہتا ہے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتارا تھا، اور ان کے ہاتھ پکڑ کر انہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، اور یہ آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ ترجمہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ہو چکے اس سے پہلے بہت رسول، پھر کیا اگر وہ مر گیا یا مارا گیا تو تم پھر جاؤ گے الٹے پاؤں، اور جو کوئی پھر جائے گا الٹے پاؤں تو ہرگز نہ بگاڑے گا اللہ کا کچھ، اور اللہ ثواب دے گا شکر گزاروں کو۔ تمہارے آس پاس کے عربوں نے زکوٰۃ کی بکریاں اور اونٹ دینے سے انکار کر دیا ہے، اگرچہ یہ آج اپنے پہلے دین کی طرف واپس چلے گئے ہیں، لیکن پہلے بھی ان کا اپنے دین کی طرف میلان اترا ہی تھا جتنا کہ آج ہے، اور آج اگرچہ تم اپنے نبی کی برکتوں سے محروم ہو چکے ہو لیکن تم اپنے دین پر اتنا ہی پختہ ہو جتنا کہ تم ان کی موجودگی میں پختہ تھے، پہلے کوئی آج سے زیادہ پختہ نہیں تھے، اور اگرچہ تمہارے نبی چلے گئے لیکن وہ تمہیں اس اللہ کے حوالے کر کے گئے ہیں جو ہر طرح کی فائد فرمانے والے ہیں، اور وہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت سے بے خبر پایا، سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کا راستہ دکھایا، اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نادار پایا سو مالدار بنا دیا، اور تم لوگ آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا، اللہ کی قسم میں اللہ کے لیے لڑوں گا اور اس لڑنے کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرما دے اور ہم سے اپنے وعدے کو وفا کر دے. ہم میں سے جو مارا جائے گا وہ شہید اور جنتی ہوگا, اور ہم میں سے جو باقی رہے گا وہ اللہ کا خلیفہ بن کر اس کی زمین میں اس کا وارث ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو مضبوط فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے, اور ان کا فرمان یہ ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. یہ فرما کر منبر سے نیچے اترائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عرب کے لوگ مرتد ہو گئے اور تمام مہاجرین کی ایک ہی رائے تھی, اور میں بھی اس رائے میں ان کے ساتھ تھا کہ مانعین زکوٰۃ سے جنگ نہ کی جائے, تو ہم نے عرض کیا, یا خلیفہ رسول اللہ, آپ لوگوں کو چھوڑ دیں کہ وہ نماز پڑھتے رہیں اور زکوٰۃ نہ دیں, آپ ان سے جنگ نہ کریں, کیونکہ جب ایمان ان کے دلوں میں داخل ہو جائے گا تو وہ زکوٰۃ کا بھی اقرار کر لیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, جس چیز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ہے میں اسے چھوڑ دوں, اس سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں, لہذا میں تو اس چیز پر ضرور جنگ کروں گا. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے پر عربوں سے جنگ کی, یہاں تک کہ وہ پورے اسلام کی طرف واپس آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, ابو بکر کا یہ ایک دن خاندان عمر کی زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو عرب کے بہت سے لوگ مرتد ہو گئے اور کہنے لگے, ہم نماز تو پڑھیں گے مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے. میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا, یا خلیفہ رسول اللہ, آپ لوگوں کے ساتھ تعریف کا معاملہ کریں اور ان کے ساتھ نرمی برتیں, کیونکہ یہ لوگ وحشی جانوروں کی طرح سے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, مجھے تو امید تھی کہ تم میری مدد کرو گے, لیکن تم تو میری مدد چھوڑ کر میرے پاس آئے ہو. تم جاہلیت میں تو بڑے زوردار تھے, اسلام میں بڑے بودے اور کمزور ہو گئے. مجھے کس چیز کا ڈر ہے کہ میں من گھڑت اشعار اور گڑے ہوئے جادو کے ذریعے ان منکرین زکوٰۃ کی تعریف کروں. افسوس صد افسوس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. اللہ کی قسم, جب تک میرے ہاتھ میں تلوار پکڑنے کی طاقت ہے میں ان سے ایک رسی کے روکنے پر بھی ضرور جہاد کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنے سے زیادہ قوت نفاذ والا, اپنے سے زیادہ پختہ عزم والا پایا, اور انہوں نے لوگوں کو کام کرنے کے لیے ایسے بہترین طریقے بتائے, اور ان کو اس طرح ادب سکھایا کہ جب میں خلیفہ بنا تو لوگوں کے بہت سے دشوار کام مجھ پر آسان ہو گئے. حضرت ربا بن محسن انزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمایا, اللہ کی قسم, ابو بکر کی ایک رات اور ان کا ایک دن عمر اور عمر کے خاندان کی زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ان کی وہ رات اور ان کا وہ دن بتا دوں؟ میں نے کہا, اے امیر المومنین, ضرور. انہوں نے فرمایا کہ ان کی رات تو وہ ہے جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے بھاگ کر نکلے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آگے وہ حدیث ذکر کی جو ہجرت کے باب میں صفحہ 436 پر گزر چکی ہے. پھر فرمایا, اور ان کا دن وہ ہے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور عرب کے لوگ مرتد ہو گئے. ان میں سے کچھ کہنے لگے, ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے, اور کچھ کہنے لگے, ہم نہ نماز پڑھیں گے اور نہ زکوٰۃ دیں گے. چنانچہ میں حضرت ابو بکر کی خدمت میں آیا اور میرے جذبہ خیرخواہی میں کچھ کمی نہ تھی, اور میں نے کہا, اے خلیفہ رسول اللہ, آپ لوگوں کے ساتھ تالیف کا معاملہ کریں. آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور بہت سے عرب کافر ہو گئے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے ابو بکر, آپ لوگوں سے کیسے جنگ کرتے ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں. چنانچہ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ مجھ سے اپنے مال اور جان کو محفوظ کر لے گا, ہاں اسلام کے حقوق واجبہ اس کے مال اور جان سے لیے جائیں گے, اور اس کا حساب اللہ کے حوالے ہوگا کہ وہ دل سے مسلمان ہوا تھا یا نہیں. یہ اللہ کو معلوم ہے, وہی اس کے ساتھ اس کے مطابق معاملہ فرمائیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, نہیں, جو آدمی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے ضرور جنگ کروں گا, کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے جیسے کہ نماز جان کا حق ہے. اللہ کی قسم, اگر یہ لوگ ایک رسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیا کرتے تھے اور اب مجھے نہیں دیں گے, تو میں اس رسی کی وجہ سے بھی ان سے جنگ کروں گا. دین میں ایک رسی کے برابر کمی بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ان کے یہ کہتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کرنے کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری طرح شرح صدر فرما رکھا ہے، چنانچہ مجھے بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ جنگ کرنا ہی حق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے راستے میں لشکروں کے بھیجنے کا اہتمام کرنا اور ان کا جہاد کے بارے میں ترغیب دینا اور روم سے جہاد کے بارے میں ان کا صحابہ سے مشورہ فرمانا۔ حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لمبی حدیث بیان کی جس میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور پھر فرمایا کہ ہر کام کے لیے کچھ اصول اور قواعد ہوا کرتے ہیں، جو ان کی پابندی کرے گا اس کے لیے یہ اصول و قواعد کافی ہوں گے، اور جو اللہ عز و جل کے لیے عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر طرح کی فائض فرمائیں گے۔ تم پوری محنت کرو اور اعتدال سے چلو، کیونکہ اعتدال سے چلنا انسان کو مقصود تک جلدی پہنچا دیتا ہے۔ ذرا غور سے سنو، جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے، اور جس کی نیت ثواب کی نہیں اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی اجر نہیں، اور جس کی نیت صحیح نہیں اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ غور سے سنو، اللہ کی کتاب میں جہاد فی سبیل اللہ کا اتنا ثواب بتایا گیا ہے کہ اتنے ثواب کے لیے تو ہر مسلمان کے دل میں جہاد کے لیے وقف ہو جانے کی تمنا ہونی چاہیے۔ جہاد ہی وہ تجارت ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں بتائی ہے، اور جس کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کو رسوائی سے نجات عطا فرمائی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ نے دنیا اور آخرت کے شرف کو جوڑا ہے۔ حضرت ابن اسحاق بن یسار رحمہ اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ جب جنگی امامہ سے فارغ ہو گئے اور ابھی وہ امامہ ہی میں تھے تو ان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط لکھا۔ یہ خط اللہ کے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر کی طرف سے خالد بن ولید اور ان کے ساتھ جتنے مہاجرین اور انصار اور تابعی حضرات ہیں ان سب کے نام ہے۔ سلام علیکم، میں آپ لوگوں کے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے دوستوں کو عزت دی اور اپنے دشمن کو ذلیل کیا اور اکیلا تمام لشکروں پر غالب آ گیا، جس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ۔ آگے ساری آیت لکھی۔ ترجمہ: وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام، البتہ پیچھے حاکم کر دے گا ان کو ملک میں جیسا حاکم کیا تھا ان سے اگلوں کو، اور جمع دے گا ان کے لیے دین جو ان کا پسند کر دیا ان کے واسطے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا وعدہ ہے جس کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ نے مسلمانوں پر جہاد فرض کیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ۔ ترجمہ: فرض ہوئی تم پر لڑائی اور وہ بری لگتی ہے تم کو، اور آیات بھی لکھی۔ تم وہ محنت اور اعمال اختیار کرو جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کے لیے اپنے وعدے کو پورا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر جو جہاد فرض کیا ہے اس میں تم اس کی اطاعت کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں بڑی مشقت اٹھانی پڑے اور بڑی مصیبت بدرجہ کمال سہنی پڑے اور دور دراز کے سفر کرنے پڑیں اور مال و جان کے نقصان کی تکلیف اٹھانی پڑے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر عظیم کے مقابلے میں اور یہ تمام مشقتیں اور تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ تم پر رحم فرمائے، تم ہلکے ہو یا بھاری، ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو اور اپنے مال اور جان کو لے کر جہاد کرو۔ اس مضمون کی ساری آیت لکھی۔ سن لو، میں نے خالد بن ولید کو عراق جانے کا حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب تک میں نہ کہوں وہ عراق سے کہیں اور نہ جائیں، تم سب بھی ان کے ساتھ عراق جاؤ اور اس میں سستی بالکل نہ کرو، کیونکہ اس راستے میں جو بھی اچھی نیت سے اور پورے ذوق و شوق سے چلے گا اللہ اسے بڑا اجر عطا فرمائیں گے، اور جب تم عراق پہنچ جاؤ تو میرے حکم کے آنے تک تم سب بھی وہیں رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور تمہاری تمام دنیاوی اور اخروی مہمات کی ہر طرح کی فائدہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن نبی اوفا الخزاعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں سے لڑنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن نبی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور بدر میں شریک ہونے والے اور شریک نہ ہونے والے بڑے بڑے مہاجر اور انصار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو بلایا۔ وہ سب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں بھی ان میں تھا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، ہمارے تمام اعمال اس کی نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لہذا تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کلمے کو جمع فرما دیا اور تمہارے اندر اتفاق پیدا کر دیا اور تمہیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور شیطان کو تم سے دور فرما دیا۔ اب شیطان کو نہ تو اس بات کی امید ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے، اور نہ اس بات کی امید ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کو معبود بناؤ گے۔ چنانچہ آج تمام عرب ایک ماں باپ کی اولاد کی طرح ہیں۔ میرا یہ خیال ہو رہا ہے کہ میں مسلمانوں کو رومیوں سے لڑنے کے لیے شام بھیج دوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی تائید فرمائے اور اپنے کلمے کو بلند فرمائے، اور اس میں مسلمانوں کو بہت بڑا حصہ شہادت کا اور اجر و ثواب کا ملے گا، کیونکہ ان میں سے جو اس لڑائی میں مارا جائے گا وہ شہید ہو کر مرے گا، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے، اور جو زندہ رہے گا وہ دین کا دفاع کرتے ہوئے زندگی گزارے گا اور اسے اللہ کی طرف سے مجاہدین کا ثواب ملے گا۔ یہ تو میری رائے ہے، اب آپ میں سے ہر آدمی اپنی رائے بتائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے کسی خیر کے ساتھ خصوصیت سے نواز دیں۔ اللہ کی قسم، جب بھی کسی نیکی کے کام میں ہم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، آپ ہم سے ہمیشہ اس نیکی میں بڑھ گئے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتے ہیں اسے عطا فرماتے ہیں، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ میرے دل میں بھی یہی خیال آیا تھا اور میرا ارادہ تھا کہ میں آپ سے ملاقات کر کے آپ سے اس کا ذکر کروں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدر فرما رکھا تھا کہ آپ ہی اس کا پہلے ذکر کریں۔ آپ کی رائے بالکل ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ رشد و ہدایت کے راستے پر چلائے۔ آپ گھڑ سواروں کی جماعتیں آگے پیچھے مسلسل بھیجیں اور پیدل دستوں کو بھی مسلسل بھیجیں، غرضی کی لشکر کے پیچھے لشکر روانہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی ضرور مدد فرمائیں گے اور اسلام اور اہل اسلام کو ضرور عزت عطا فرمائیں گے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، اے خلیفہ رسول اللہ، یہ رومی ہیں اور بنو الاسفر ہیں، یہ تیز دھار والے لوہے اور مضبوط ستون کی طرح ہیں، میں اسے مناسب نہیں سمجھتا کہ ہم سب ان میں بے سوچے سمجھے ایک دم گھس جائیں، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم گھڑ سواروں کی ایک جماعت بھیجیں جو ان کے ملک کے اطراف پر اچانک شبخون ماریں اور پھر آپ کے پاس واپس آ جائیں۔ جب وہ اس طرح کئی دفعہ کر لیں گے تو اس طرح رومیوں کا کافی نقصان بھی کر چکے ہوں گے اور ان کے کنارے کے بہت سے علاقوں پر قبضہ بھی کر لیں گے۔ اس طرح رومی اپنے دشمنوں یعنی مسلمانوں سے تھکار کر بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ آدمی بھیج کر یمن کے اور قبیلے ربیعہ و مضر کے آخری علاقوں کے مسلمانوں کو اپنے یہاں جمع کریں۔ اس کے بعد اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس لشکر کو لے کر آپ خود رومیوں پر حملہ آور ہوں یا ان کو کسی کے ساتھ بھیج دیں اور خود مدینے میں ٹھہرے رہیں۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور باقی لوگ بھی خاموش رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت عثمان بن عفان نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ آپ اس تین اسلام والوں کے لیے بڑے خیر خواہ ہیں اور ان کے لیے بڑے شفیق ہیں۔ جب آپ کو اپنی رائے میں عام مسلمانوں کے لیے فائدہ نظر آ رہا ہے تو آپ بے کھٹک اس پر پوری طرح عمل کریں، کیونکہ آپ کے بارے میں ہم میں سے کسی کو کوئی بدگمانی نہیں ہے۔ اس پر حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت ابو عبیدہ، حضرت سعید بن زید اور جو مہاجرین و انصار اس مجلس میں موجود تھے، ان سب نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ درست فرما رہے ہیں، جو آپ کی رائے ہے آپ اس پر ضرور عمل کریں، کیونکہ ہم تو نہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور نہ آپ پر کوئی الزام لگا سکتے ہیں، اور اسی طرح کی اور باتیں کہیں۔ ان لوگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، لیکن وہ خاموش تھے، انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کہا تھا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، اے ابو الحسن، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ چاہے آپ خود ان کے پاس جائیں چاہے کسی اور کو ان کے پاس بھیج دیں، انشاءاللہ کامیابی آپ ہی کو ہوگی، آپ کی مدد ضرور ہوگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر کی بشارت دے، یہ تمہیں کہاں سے پتہ چل گیا؟ کہ جیتنا تو ہمیں ہی ہے اور ہماری مدد ضرور ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ دین اپنے دشمنوں پر غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ یہ دین مضبوطی سے کھڑا ہو جائے گا اور دین والوں کو غلبہ مل جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے فرمایا، سبحان اللہ، یہ حدیث کتنی عمدہ ہے، تم نے یہ حدیث سنا کر مجھے خوش کر دیا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں میں بیان کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی شان کے مناسب حمد و ثنا بیان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت اسلام عطا فرمائی اور جہاد کا حکم دے کر تمہیں اعزاز بخشا اور یہ دین دے کر تمہیں تمام دینوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اے اللہ کے بندو، شام میں جا کر رومیوں سے غزوہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تمہارے لیے بہت سے امیر مقرر کروں گا اور انہیں الگ الگ جھنڈے باندھ کر دوں گا، تم اپنے رب کی اطاعت کرو اور اپنے امیروں کی مخالفت نہ کرو۔ نیت اور کھانا پینا ٹھیک رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کریں اور ہر نیکی کو اچھی طرح کریں۔ یہ ترغیبی بیان سن کر لوگ خاموش رہے اور اللہ کی قسم انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے مسلمانوں کی جماعت، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم رسول اللہ کے خلیفہ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہو؟ حالانکہ انہوں نے تمہیں اس چیز کی دعوت دی ہے جس میں تمہاری زندگی ہے، اگر بغیر محنت کے مال غنیمت ملنے کی امید ہوتی یا تھوڑا اور آسان سفر ہوتا تو تم جلدی سے قبول کر لیتے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرضاً قریباً او سفراً قاصداً کے الفاظ استعمال کیے جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے لیے استعمال فرمائے ہیں۔ اس پر حضرت عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، اے ابن الخطاب، کیا تم ہمارے بارے میں منافقوں والی مثال استعمال کرتے ہو؟ تم جو ہم پر اعتراض کر رہے ہو کہ ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو تم نے ان کی دعوت قبول کرنے میں پہل کیوں نہیں کی؟ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت ابو بکر کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اگر مجھے یہ دعوت دیتے تو میں ضرور قبول کر لیتا، اور اگر یہ مجھے غزوے میں بھیجتے تو میں ضرور چلا جاتا۔ حضرت عمر بن سعید نے کہا، اگر ہم غزوے میں جائیں گے تو تمہاری وجہ سے نہیں جائیں گے، بلکہ ہم تو اللہ کے لیے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے، تم نے بہت عمدہ بات کہی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے فرمایا، آپ بیٹھ جائیں، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ تم نے حضرت عمر سے جو الفاظ سنے ہیں اس سے حضرت عمر کی مراد کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یا ڈانٹنا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ سست ہو کر زمین سے چمٹے جا رہے ہیں ان میں جہاد کے لیے جانے کا ابھار اور شوق پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، خلیفہ رسول اللہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اے میرے بھائی عمر بن سعید، تم بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ وہ بیٹھ گئے۔ پھر حضرت خالد نے کہا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار لگے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور اپنے وعدے کو ظاہر اور غالب کرنے والا اور اپنے دشمن کو ہلاک کرنے والا ہے۔ نہ ہم آپ کی مخالفت کرنے والے ہیں اور نہ ہمارا آپس میں کوئی اختلاف ہے، آپ بڑے خیر خواہ اور شفیق والی ہیں۔ آپ ہمیں جب نکلنے کو کہیں گے ہم اسی وقت نکل جائیں گے، آپ جب ہمیں کوئی حکم دیں گے ہم آپ کے پاس اس کو مانیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد کی اس بات سے بڑے خوش ہوئے اور ان سے فرمایا، اے بھائی اور دوست، جزاک اللہ خیرا، تم اپنے شوق سے مسلمان ہوئے، تم نے ثواب کی نیت سے ہجرت کی، تم اپنا دین لے کر کافروں سے بھاگے تاکہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں اور ان کا کلمہ بلند ہو جائے، اور اب تم ہی لوگوں کے امیر ہو گئے، اللہ تم پر رحمت نازل کرے، تم چلو۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے نیچے تشریف لائے اور حضرت خالد بن سعید نے واپس آ کر سفر کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال سے کہا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ اے لوگوں، شام میں رومیوں سے جہاد کے لیے چل پڑو، اور لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے امیر حضرت خالد بن سعید ہیں۔ ان کی عمارت میں کسی کو شک نہیں تھا اور حضرت خالد سب سے پہلے لشکر گاہ پہنچ گئے۔ پھر روزانہ 10, 20, 30, 40, 50 اور 100 ہو کر لوگ لشکر گاہ میں جمع ہوتے رہے، یہاں تک کہ کافی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کو ساتھ لے کر اس لشکر کے پاس تشریف لائے۔ انہیں وہاں مسلمانوں کی اچھی تعداد نظر آئی، لیکن انہوں نے رومیوں سے جنگ کے لیے اس تعداد کو کافی نہ سمجھا اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اگر میں مسلمانوں کی اتنی تعداد کو رومیوں سے مقابلے کے لیے شام بھیج دوں تو اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے کہا، میں تو بنو الاسفر رومیوں کے لشکروں کے لیے اتنی تعداد کو کافی نہیں سمجھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے حضرات سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ان سب نے کہا، حضرت عمر نے جو کہا ہمارا بھی وہی خیال ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میں یمن والوں کو خط نہ لکھ دوں؟ اس میں ہم انہیں جہاد کی دعوت دیں اور اس کے ثواب کی ترغیب دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھیوں نے اسے مناسب سمجھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جی ہاں، جو آپ کی رائے ہے آپ اس پر ضرور عمل کریں۔ چنانچہ انہوں نے یہ خط لکھا۔ جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یمن والوں کے نام خط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلیفہ رسول اللہ کی طرف سے یمن کے ان تمام مومنوں اور مسلمانوں کے نام خط ہے جن کے سامنے میرا یہ خط پڑھا جائے۔ سلام علیکم، میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد کو فرض فرمایا ہے اور انہیں ہر حال میں نکلنے کا حکم دیا، چاہے ہلکے ہوں یا بھاری، اور اللہ کے راستے میں مال و جان لے کر جہاد کرنے کا حکم دیا۔ جہاد ایک زبردست فریضہ خداوندی ہے جس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت بڑا ملتا ہے۔ ہم نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ ملک شام میں جا کر رومیوں سے جہاد کریں، اس کے لیے وہ جلدی سے تیار ہو گئے، اور اس میں ان کی نیت بڑی عمدہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس سفر جہاد میں جا کر اللہ سے ثواب لینے کی ان کی نیت بہت بڑی ہے۔ تو اے اللہ کے بندو، جیسے یہاں کے مسلمانوں نے جلدی سے تیاری کر لی، تم بھی اس سفر جہاد کی تیاری جلدی سے کر لو، لیکن اس سفر میں آپ لوگوں کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، تمہیں دو خوبیوں میں سے یہ خوبی تو ضرور ملے گی، یا تو شہادت یا فتح اور مال غنیمت، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اس بات پر راضی نہیں ہے کہ وہ صرف باتیں کریں اور عمل نہ کرے، اللہ کے دشمنوں سے جہاد کیا جاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ دین حق کو اختیار کر لیں اور کتاب اللہ کے فیصلے کو مان لیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دین کی حفاظت فرمائے اور تمہارے دلوں کو ہدایت عطا فرمائے اور تمہارے اعمال کو پاکیزہ فرمائے اور جم کر مقابلہ کرنے والے مہاجرین کا ثواب تمہیں عطا فرمائے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط دے کر یمن بھیجا۔ حضرت عبد الرحمن بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ والوں کی جماعت بھیجنے لگے تو ان میں کھڑے ہو کر ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر انہیں شام جانے کا حکم دیا اور ان کو خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک شام فتح کر کے انہیں دیں گے اور وہاں مسجدیں بنائیں گے، اور یہ بات سامنے نہ آئے کہ تم وہاں کھیل کود کے لیے گئے ہو، شام میں نعمتوں کی کثرت ہے، تمہیں وہاں کھانے کو خوب ملے گا، لہذا تکبر سے بچ کر رہنا، کیونکہ کھانے اور مال کی کثرت سے انسان میں اکڑ پیدا ہو جاتی ہے، رب کعبہ کی قسم تم میں ضرور تکبر پیدا ہوگا اور تم ضرور اتراؤ گے، غور سے سنو، میں تمہیں 10 باتوں کا حکم دیتا ہوں، کسی بوڑھے کو ہرگز قتل نہ کرنا۔ آگے اور لمبی حدیث ذکر کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جہاد اور نفر فی سبیل اللہ کے لیے ترغیب دینا اور اس بارے میں ان کا صحابہ سے مشورہ فرمانا۔ حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگوں، فارس کی طرف جانے کو تم لوگ مشکل اور بھاری کام نہ سمجھو، ہم نے فارس کی سرسبز اور شاداب زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور عراق کے 2 ٹکڑوں میں سے بہترین ٹکڑا ہم نے ان سے لے لیا ہے اور ہم نے ان سے آدھا ملک لے لیا ہے اور ہم نے ان کو خوب نقصان پہنچایا ہے اور ہمارے آدمی ان پر جری ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ بعد والا علاقہ بھی ہمیں مل جائے گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا، سرزمین حجاز تمہارے رہنے کی اصلی جگہ نہیں ہے، وہ تو تمہیں جہاں گھاس ملتا ہے وہاں جا کر تم کچھ دن رہ لیتے ہو اور حجاز والے اس سرزمین میں اسی طرح ہی گزارا کر سکتے ہیں، جو مہاجرین اللہ کے دین کے لیے ایک دم دوڑ کر آیا کرتے تھے اور آج اللہ کے وعدے سے کہاں دور جا پڑے ہیں، تم اس سرزمین میں جہاد کے لیے چلو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تم سے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں اس سرزمین کا وارث بنائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ترجمہ، تاکہ اللہ اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ اپنے دین کو ضرور غالب کریں گے اور اپنے مددگار کو عزت دیں گے اور اپنے دین والوں کو تمام قوموں کے میراث کا وارث بنائیں گے، اللہ کے نیک بندے کہاں ہیں۔ اس دعوت پر سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہی، پھر سعد بن عبید یا سعید بن قیس رضی اللہ عنہما نے، یوں ایک ایک کر کے بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ جب یہ تمام حضرات جمع ہو گئے تو حضرت عمر سے کہا گیا کہ مہاجرین اور انصار میں سے کسی پرانے کو ان کا امیر بنا دے، فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم آج میں ایسے نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بلندی اس وجہ سے دی تھی کہ تم ہر نیکی میں سبقت کرتے تھے اور دشمن کی طرف تیزی سے چلتے تھے، لہذا جب تم بزدل بن گئے ہو اور دشمن سے مقابلہ تمہیں برا لگنے لگا ہے تو اب تم سے زیادہ امیر بننے کا حقدار وہ آدمی ہے جو دشمن کی طرف جانے میں سبقت لے جائے اور جانے کی دعوت کو پہلے قبول کرے، لہذا میں ان کا امیر اسی کو بناؤں گا جس نے میری دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہی تھی۔ پھر حضرت ابو عبید، حضرت سعید اور حضرت سعد کو بلا کر کہا، تم دونوں اگر دعوت پر لبیک کہنے میں ابو عبید سے سبقت لے جاتے تو میں تم دونوں کو امیر بنا دیتا، پرانے ہونے کی صفت تو تمہیں حاصل ہے ہی، اسی طرح تمہیں امارت بھی مل جاتی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کا حضرت ابو عبید کو امیر بنایا اور ان سے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات ضرور سننا اور ان کو مشورہ میں شریک رکھنا، اور جب تک تحقیق کر کے تسلی نہ کر لو کسی کام کے فیصلے میں جلد بازی سے کام نہ لینا، کیونکہ یہ جنگ ہے، اس میں وہی آدمی ٹھیک چل سکتا ہے جو سنجیدہ، دھیما اور موقع شناس ہو، اسے معلوم ہو کہ کب دشمن پر حملہ کرنا چاہیے اور کب رک جانا چاہیے۔ شعبی نے اس حدیث کو یوں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ان کا امیر ایسے آدمی کو بنائیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیمی صحبت حاصل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پرانے صحابہ کو فضیلت اس وجہ سے حاصل تھی کہ وہ دشمن کی طرف تیزی سے جاتے تھے اور منکرین اسلام کے لیے کافی ہو جاتے تھے، لہذا اگر اب کوئی اور ان کی یہ خصوصی صفات اختیار کر لے اور ان جیسے کارنامے انجام دینے لگ جائے اور خود پرانے صحابہ ڈھیلے اور سست پڑ جائیں تو ہلکے ہوں یا بھاری ہر حال میں نکلنے والے دوسرے لوگ اس عمارت کے صحابہ سے زیادہ حقدار ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کی قسم میں ان کا امیر اسے بناؤں گا جس نے دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہی تھی. چنانچہ حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا اور انہیں اپنے لشکر کے بارے میں ہدایات دی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عبید بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو جانے کی اور فارس والوں کی آل کسریٰ میں سے کسی ایک آدمی پر مجتمع ہو جانے کی خبر ملی تو انہوں نے مہاجرین اور انصار میں جہاد کا اعلان کرایا کہ سب مدینہ سے باہر سرار مقام پر جمع ہو جائیں. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے چل کر سرار مقام پر پہنچ گئے اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو مقام آبس تک جانے کے لیے آگے بھیج دیا اور لشکر کے میمنہ پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اور میسرہ پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا اور لوگوں سے اپنے فارس جانے کے بارے میں مشورہ فرمایا. تمام لوگوں نے فارس جانے کا مشورہ دیا اور سرار پہنچنے سے پہلے انہوں نے اس بارے میں کوئی مشورہ نہ کیا. اتنے میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آوس مقام سے واپس آ گئے. پھر اہل شورا سے مشورہ فرمایا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عام لوگوں کی طرح فارغ جانے کی رائے دی لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فارغ جانے سے روکنے والوں میں تھے. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ اس دن سے پہلے اور نہ اس دن کے بعد کسی پر اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کے الفاظ کہے. بس اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ کہے. چنانچہ میں نے کہا ہے امیر المؤمنین میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, آپ یہ کام میرے حوالے کر دیں اور خود مدینہ ٹھہر جائیں اور لشکر کو روانہ کریں. میں نے آج تک یہی دیکھا ہے کہ ہمیشہ اللہ کا فیصلہ آپ کے لشکروں کے حق میں ہوتا ہے, لہذا آپ کے لشکر کو شکست ہو جانا خدا آپ کے شکست کھا جانے کی طرح نقصان دہ نہیں ہے, کیونکہ اگر شروع ہی میں آپ شہید ہو گئے یا آپ کو شکست ہو گئی تو مجھے ڈر ہے کہ مسلمان ہمیشہ کے لیے اللہ اکبر کہنا اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا چھوڑ دیں گے, ان کے حوصلے ہمیشہ کے لیے پست ہو جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن کے مشورے کو قبول فرمایا اور خود مدینہ ٹھہر جانے اور لشکر کو روانہ کرنے کا فیصلہ فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمارت کے لیے کسی مناسب آدمی کو تلاش کرنے لگ گئے. کتنے میں مشورے کے فوراً بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آیا جو اہل نجد سے صدقات کی اصولیابی پر معمور تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے امیر بنانے کے لیے کسی آدمی کا مشورہ دو. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے عمارت کے مناسب آدمی مل گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کون؟ حضرت عبد الرحمن نے کہا وہ پنجوں والا طاقتور شیر سعد بن مالک ہیں. تمام اہل شورا نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اتفاق کیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاد کی ترغیب دینا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو صالح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا, اے لوگو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی لیکن اب تک آپ لوگوں سے چھپا رکھی تھی تاکہ اس حدیث میں اللہ کے راستے میں جانے کی زبردست فضیلت کو سن کر آپ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے نہ جائیں, لیکن اب میرا یہ خیال ہوا ہے کہ وہ حدیث آپ لوگوں کو سنا دو تاکہ ہر آدمی اپنے لیے اسے اختیار کرے جو اسے مناسب معلوم ہو, یعنی میرے پاس مدینہ رہنا یا اللہ کی راہ میں مدینہ سے چلے جانا. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک دن سرحد کی حفاظت کے لیے پہرہ دینا اور جگہوں کے ہزار دن سے بہتر ہے. حضرت مصعب بن ثابت بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منبر پر بیان کرتے ہوئے فرمایا میں آج تمہیں ایسی حدیث سناؤں گا جسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور میں نے آج تک تمہیں صرف اس لیے نہیں سنائی تھی کہ میں چاہتا تھا کہ تم لوگ میرے پاس ہی رہو, مجھے چھوڑ کر چلے نہ جاؤ. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک رات کا پہرہ دینا ان ہزار راتوں سے بہتر ہے جن میں رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی جائے اور دن میں روزہ رکھا جائے. حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ عنہ کا جہاد کی ترغیب دینا. حضرت زید بن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کی مخلوق میں سے دو آدمیوں میں بھی اختلاف نہ ہوتا اور نہ ہی پوری امت میں کسی بات پر جھگڑا ہوتا, اور نہ ہی کم درجہ والا زیادہ درجے والے کی فضیلت کا انکار کرتا. تقدیر نے ہی ہمیں اور ان لوگوں کو یہاں کھینچ کر اکٹھا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کو دیکھتے اور سنتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو دنیا ہی میں سزا جلد دے دیتے, جس سے ایسی تبدیلی آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ ظالم کے غلط ہونے کو ظاہر فرما دیتے اور یہ واضح کر دیتے کہ حق کہاں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار العمل بنایا ہے اور آخرت کو ہمیشہ اپنے پاس رہنے کی جگہ بنایا ہے. چنانچہ اس نے فرمایا ہے, لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنا. ترجمہ, تاکہ وہ بدلہ دے برائی والوں کو ان کے کیے کا اور بدلہ دے بھلائی والوں کو بھلائی سے. غور سے سنو, کل کو تمہارا ان لوگوں سے مقابلہ ہوگا, لہذا رات کو نماز میں قیام لمبا کرو, قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو, اللہ تعالیٰ سے مدد اور صبر کی توفیق مانگو, اور ان لوگوں سے مقابلہ میں پورا زور لگاؤ اور احتیاط سے کام لو اور سچے اور ثابت قدم رہنا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. حضرت ابو عمرہ انصاری وغیرہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ جنگ صفین کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ترغیب دی تو فرمایا, اللہ عز و جل نے تم لوگوں کو ایسی تجارت بتائی ہے جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے اور جو تمہیں خیر کے قریب کر دے, اور وہ تجارت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور جنت عدن میں عمدہ عمدہ محلات دیں گے. پھر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں سب بنا کر حصہ لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسہ پرائی ہوئی دیوار ہیں. لہذا تم اپنی صفیں اس طرح سیدھی بنانا جیسے کہ سیسہ پرائی ہوئی دیوار ہوتی ہے, اور جن لوگوں نے زیرہ پہن رکھی ہے انہیں آگے رکھنا, اور جنہوں نے نہیں پہن رکھی ہے انہیں پیچھے رکھنا اور مضبوطی سے جمے رہنا. حضرت ابو عبداق ہمدانی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے قریب نخیلہ مقام پر پڑاؤ ڈالا اور خوارج سے نا امید ہو گئے تھے, تو کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے کا جہاد چھوڑ دیا اور اللہ کے دین میں مداہنت اختیار کی, یعنی دنیاوی اغراض کی وجہ سے دین میں کسی غلط بات پر راضی ہو گیا, تو وہ ہلاکت کے کنارے پر پہنچ گیا. اللہ ہی اپنے فضل سے اسے بچائے تو بچ سکتا ہے, لہذا اللہ سے ڈرو, ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ سے دشمنی کرتے ہیں اور وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں, اور وہ خطا کار گمراہ ظالم اور مجرم ہیں جو نہ قرآن کو پڑھنے والے ہیں نہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس تفسیر کا علم ہے اور نہ ہی وہ اسلام میں سبقت رکھنے کی وجہ سے اس امر یعنی خلافت کے اہل ہیں. اللہ کی قسم, اگر ان کو تمہارا ولی بنا دیا جائے تو وہ تمہارے ساتھ کسرا اور ہرقل والا معاملہ کریں گے, لہذا تمہارے مغرب کے اپنے دشمنوں سے لڑنے کی تیاری کرو. ہم نے تمہارے بصرہ والے بھائیوں کے پاس پیغام بھیجا ہے کہ وہ تمہارے پاس آ جائیں, لہذا جب وہ آ جائیں اور تم سب اکٹھے ہو جاؤ تو پھر ہم انشاءاللہ خوارج کے مقابلے کے لیے نکلیں گے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت زید بن وہب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ ناروان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بیان میں فرمایا, اے لوگو, اس دشمن کی طرف جانے کی تیاری کرو جس سے جہاد کرنے میں اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور اللہ کے یہاں بڑا درجہ ملے گا, اور یہ لوگ حیران و پریشان ہیں کیونکہ حق ان پر واضح نہیں ہے, کتاب اللہ سے ہٹے ہوئے ہیں اور دین سے ہٹے ہوئے ہیں اور سرکشی میں سرگردہ ہیں اور گمراہی کے گڑھے میں الٹے پڑے ہوئے ہیں. تم قوت کے ذریعے اور گھوڑوں کے ذریعے ان کے مقابلے کی جتنی تیاری کر سکتے ہو ضرور کرو, اللہ پر بھروسہ کرو, اور اللہ ہی کام بنانے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہیں. حضرت زید کہتے ہیں کہ لوگوں نے نہ کوئی تیاری کی اور نہ نکلے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چند دن چھوڑے رکھا, یہاں تک کہ جب وہ ان کے کچھ کرنے سے نا امید ہو گئے تو ان کے سرداروں اور بڑوں کو بلا کر ان کی رائے معلوم کی کہ یہ لوگ دیر کیوں کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ نے اپنے عذر بیماری وغیرہ کا ذکر کیا اور کچھ نے اپنی مجبوریاں بتائیں. تھوڑے ہی لوگ خوشتری سے جانے کے لیے تیار ہوئے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں بیان فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا, اے اللہ کے بندو, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم دیتا ہوں تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر اور عزت کے مقابلے میں ذلت اور خواری پر راضی ہو گئے ہو؟ کیا ہوا, جب بھی میں تم سے جہاد میں جانے کا مطالبہ کرتا ہوں تو تمہاری آنکھیں ایسے گھومنے لگ جاتی ہیں جیسے کہ تم موت کی بے ہوشی میں ہو, اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تمہارے دل ایسے بدحواس ہو گئے ہیں کہ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے, اور تمہاری آنکھیں ایسی اندھی ہو گئی ہیں کہ تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ کی قسم, جب راحت و آرام کا موقع ہوتا ہے تو تم شرح جنگل کی شیر کی طرح بہادر بن جاتے ہو، اور جب تمہیں لڑنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم مکار لومڑی بن جاتے ہو۔ تم پر سے میرا اعتماد ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا، اور تم لوگ ایسے شہ سوار بھی نہیں ہو کہ تمہیں ساتھ لے کر کسی پر حملہ کر دیا جائے، اور تم ایسے عزت والے بھی نہیں کہ تمہاری پناہ حاصل کی جائے۔ اللہ کی قسم، تم لڑائی میں بہت کمزور اور بالکل بیکار ہو، اور تمہارے خلاف دشمن کی چال کامیاب ہو جاتی ہے، اور تم دشمن کے خلاف کوئی چال نہیں چل سکتے ہو۔ تمہارے آدھا کاٹے جا رہے ہیں، اور تم ایک دوسرے کو بجاتے نہیں ہو، اور تمہارا دشمن سوتا نہیں ہے، اور تم غفلت میں بے خبر پڑے ہوئے ہو۔ جنگجو آدمی تو بیدار اور سمجھدار ہوتا ہے، اور جو جھک کر صلاح کرتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ آپس میں جھگڑنے والے مغلوب ہو جاتے ہیں، اور جو مغلوب ہو جاتا ہے اسے خوب دبایا جاتا ہے، اور اس کا سب کچھ چھین لیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا، اما بعد، میرا تم پر حق ہے اور تمہارا مجھ پر حق ہے۔ تمہارا حق مجھ پر یہ ہے کہ جب تک میں تمہارے ساتھ رہوں، تمہارا بھلا چاہتا رہوں، اور تمہارا مال غنیمت بڑھاتا رہوں، اور تمہیں سکھاتا رہوں تاکہ تم جاہل نہ رہو، اور تمہیں ادب اور اخلاق سکھاتا رہوں تاکہ تم سیکھ جاؤ۔ اور میرا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تم میری بیعت کو پورا کرو، میرے سامنے اور میرے پیچھے میرے خیرخواہ بن کر رہو، اور جب میں تمہیں بلاؤں تو تم میری آواز پر لبیک کہو، اور جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو تم اسے پورا کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما رہے ہیں تو تم ان کاموں کو چھوڑ دو جو مجھے پسند نہیں ہیں، اور ان کاموں کی طرف لوٹ آؤ جو مجھے پسند ہیں۔ اسی طرح تم جو کچھ چاہتے ہو اسے پالو گے، اور جن چیزوں کی امید لگائے ہوئے بیٹھے ہو انہیں حاصل کر لو گے۔ حضرت عبدالواحد دمشقی بیان کرتے ہیں کہ جنگ صفین کے دن حوش بن حمیری نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکار کر کہا، اے ابو طالب کے بیٹے، آپ ہمارے یہاں سے واپس چلے جائیں، ہم آپ کو اپنے اور اپنے خون کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ جنگ کا ارادہ ترک کر دیں، ہم آپ کے لیے عراق چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہمارے لیے شام چھوڑ دیں، اور اس طرح مسلمانوں کے خون کی حفاظت کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ام ذلیم کے بیٹے، ایسے کہاں ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اللہ کے دین میں مداعنت کرنے کی گنجائش ہے تو میں ضرور کر لیتا، اور اس طرح میری مشکلات آسان ہو جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اور قرآن والے اسے روکنے کی اور غلبہ دین کے لیے جہاد کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور پھر قرآن والے خاموش رہیں اور مداہنت سے کام لیں۔